Book 2 75 75 ابداء الاسباب 1 किसी बात का स्पष्टीकरण करना 1 किसी बात का स्पष्टीकरण करना 1 لماذا لا تأتي؟ आप क्यों नहीं आते हैं? आप क्यों नहीं आती हैं? الطقس سيء جدا. मौसम कितना खराब है? मौसम कितना खराब है? لا أأتي لأن الجو سيء جدا. मैं नहीं आ रहा हूं क्योंकि मौसम बहुत खराब है. मैं नहीं आ रही हूं क्योंकि मौसम बहुत खराब है. لماذا لا يأتي؟ वह क्यों नहीं आ रहा? वह क्यों नहीं आ रहा? هو غير مدعو. वह आमंत्रित नहीं है. वह आमंत्रित नहीं है. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. वह नहीं आ रहा क्योंकि उसे बुलाया नहीं गया है. वह नहीं आ रहा क्योंकि उसे बुलाया नहीं गया है. لماذا أنت لا تأتي؟ तुम क्यों नहीं आते हो? तुम क्यों नहीं आती हो? ليس معي وقت. मेरे पास समय नहीं है. मेरे पास समय नहीं है. لا أأتي لأني ليس معي وقت. मैं नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है. मैं नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास समय नहीं है. لماذا لا تبقى؟ तुम क्यों नहीं रह जाते हो? तुम क्यों नहीं रह जाती हो? ما زال علي أن أشتغل. मुझे अभी काम करना है. मुझे अभी काम करना है. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. मैं नहीं रह सकता क्योंकि मुझे अभी काम करना है. मैं नहीं रह सकती क्योंकि मुझे अभी काम करना है. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ आप अभी से ही क्यों जा रहे हैं? आप अभी से ही क्यों जा रही हैं? أنا تعبان. मैं थक गया हूँ. मैं थक गई हूँ. أنا أذهب لأني تعبان. मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ. मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ आप अभी से ही क्यों जा रहे हैं? आप अभी से ही क्यों जा रही हैं? الوقت صار متأخرا. देर हो चुकी है. देर हो चुकी है. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. मैं चलता हूँ क्योंकि पहले से ही देर हो चुकी है. मैं चलती हूँ क्योंकि पहले से ही देर हो चुकी है. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.